Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bugünkü yazının konusu kötülük üzerine. Biz de kötülük felsefi boyutları üzerinden gidelim, konuşalım. Şiddet ve kötülük galiba, değil mi? Öyle yani, daha doğrusu kötülüğün bir kaynağı, o da şiddet. Ama biliyorsunuz tek kaynağı değil, pek çok kaynağı var. Şiddetle ortaya çıkan bir türünü anlatmaya çalıştım. Başka sebeplerle başka türleri de var kötülüğün, ki siz zaten sabahtan beri onun epeyce bir boyutunu konuşuyorsunuz. Evet, ruhumuz karararaktan da, evet maalesef. Doğru. Biz de oradan da devam edebiliriz aslında. Lütfen. Bu yazıda da söz ettiğim bir kitap var. Susan Neiman'ın Modern Düşünce'de Kötülük diye, çok beğendiğim, benim çok ufkumu açan bir kitap. İlginç, bu kitap kötülük düşüncesini modern felsefede tartışan, araştıran, sorgulayan bir kitap. Ve hangi olayla başlıyor? 1755 Lisbon depremiyle başlıyor. Evet. Kötülük sorununun felsefi bir mesele, felsefi bir konu haline gelmesi bu olayla başlamıştır diyor. Lisbon depremi, şimdi biz de işte Japonya depremini konuşuyoruz. İkincisi, iki dönüm noktası var kötülük kavramının felsefi düşüncedeki serüvenini belirleyen. Biri Lisbon depremi ise başlangıç için, ikincisi ve çok büyük bir başka dönemeci de Auschwitz'tir. Yani Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımıdır ya da genel olarak soykırımıdır. Bu ikisini kötülük düşüncesinin evrimi açısından parantezin iki kanadı olarak kullanıyor. Hakikaten çok çok değerli bir çalışma. Mesela Lisbon depremiyle birlikte ortaya çıkan tartışmaları anlatıyor. Lisbon depremini bir kısaca söylemekte fayda var. Evet, kötülükle nasıl bir bağlantı olduğunu özellikle. Tabii çok büyük bir bağlantısı şöyle var. Kötülükle ilgili tartışmalar açısından 1755'te 1 Kasım'da gerçekleşen bir deprem bu. Lisbon dönemin oldukça hoş, çekici şehirlerinden biri. Zaten bir fetihler ve sömürgecilikten kalma bir şatafatı, onun ötesinde bir kozmopolitizmi, doğal olarak bir eğlence hayatı, bazı yerlerde hedonizme varan bir aşırılığı da var. Ama Lisbon o dönemin en hoş şehirlerinden biri olarak biliniyor. 1755'te büyük bir deprem meydana geliyor. Şiddetini bilmiyorum. Şimdi burada görmedim, okurken rastlamadım. Sabahta erken zamanım olmadı. Şu Google'dan bir tarama yapayım da şiddetini bir öğrenebilirim belki diye. Ama şiddetli bir deprem. Çok şiddetli bir deprem. O zaman için 15 bin insanın öldüğü söyleniyor. Sadece ölümler değil, tabii büyük tahribat da var, yangınlar var. 8.6 ile 9 arasında olduğu söyleniyormuş şiddetinin. Öyle mi? Tamam. Evet. Sen iPod'dan ya da iPhone'dan mı baktın, BlackBerry'den mi baktın? Direkt bilgisayardan baktım. Direkt bilgisayardan. Evet, yani şimdiki depremle neredeyse aynı şiddette. Evet. Hemen hemen. Yangınlar var. Tabii yine denize kıyısı var. Oradan da tsunami o zaman bilinen bir kelime değil. Bu kadar büyük dev dalgaların oluştuğu da yazmıyor ama yine de önemli bir hareketlenme olmuş denizde. Kıyıları da vurmuş. Tartışma, tabii aydınlanma döneminin başındayız. Hani 1755 dediğimiz zaman tam da aydınlanmanın öyle çok hareketli, çok hararetli bir dönemi. En önemli tartışma tabii bu kötülüğün kaynağı nedir? Teodise'ye girmeye gerek var mı bilmiyorum ama çok kısa söylemekte fayda var. Hani bu tür kötülükler acaba kimin eseri? Tanrı'nın bir işareti mi? Yoksa Tanrı'yı sorgulamanın bir sebebi mi? Biliyorsunuz o teodisede Tanrı'yı savunmak için bütün bu tür kötülüklere bir sebep, tanrısal bir sebep ve tanrısal bir anlam yüklenir. İlahi bir açıklamayla bunlar ele alınır, bu tür kötülükler. Aydınlanma filozofları açısından da kolay bir mesele değil. Akılla neyin nereye kadar kavranabileceği meselesi ortaya çıkıyor. Yani biz aklımızla, çünkü aydınlanma aklı her şeyin önüne geçiriyor ya. Evet, akılla dünyanın bütün, yani doğanın, kainatın, evrenin her neyse kanunlarını öğrenebilir miyiz? Dünyayı anlayabilir miyiz? Ve onu bizim için iyi bir yer haline getirebilir miyiz? Tabii iyi bir yer haline getirme tartışmalarında hani bir slogan gibi öne çıkan Leibniz'in sözünü de hatırlayalım. O savunu için, yani tanrısal düzenin sorgulanmasına karşı söylediği söz. Evet, bu dünyada çok kötülük vardır ama yine de bu dünya mümkün dünyaların en iyisidir gibi. Çok fazla dağıtmadan şunu söyleyeyim. Daha sonra kötülük karşısındaki tavır tartışmalarda iki kutupta, daha doğrusu bir ayrımla derinleşiyor. O da doğal kötülükler ve insani kötülükler, ya da doğal kötülük ve ahlaki kötülük ayrımı ciddi bir konu oluyor. Çok da uzun tartışmalara, derin tartışmalara sebep oluyor. Dünyanın hainden dolayı Tanrı'yı suçlamaktan vazgeçip kendi sorumluluğumuzu üzerimize almaya başlamamız önerisi de aslında o tarihlerde neredeyse aydınlanma filozoflarının adım adım kurmaya çalıştıkları bir düşünce hattını oluşturuyor. Şimdi pardon, tam bu noktada bir ufak parantez açayım. Tabii yok, iyi olur. Araya girmezsen dağıtacağım diye bir endişe var içimde. Bir ilginç de bir şey gördük biz bu Tokyo Japonya'daki depremi takip ederken, Tokyo Belediye Başkanı da benzer bir yorumda bulunmuş. Ishihara diye bir adam. Ve diyor ki bu kötülüğün, bu korkunç şeyin sebebi aslında insanın hırsıdır diye bir konuşma yapmış. Hatta gazeteciler de bozulmuşlar, hiçe sayıyorsun filan diye. Yok demiş ama böyle bir başımıza geleceği bu tüketimin filan. Yukarıdan bir cezalandırma demiş. Yukarıdan bir cezalandırma. Şimdi orada bir ayrım yapalım. Tabii yukarıdan bir cezalandırma olabilir, biliyorsunuz. Bu tartışma da yeni değil. Pompei'ye kadar gider. Evet. Yani Vezuv'un Pompei'yi yutacak alevler saçmasıyla hani çok daha belirginleşen bir tartışma bu. Deniyordu ki Pompei sefahat içinde yaşayan bir şehirdi. Tanrı yanardağ patlattı ve cezalandırdı. Şimdi o zamanlar da bu vardı da Lisbon depremi sonrasında da bunlar söylendi. Zaten Ortodoks din adamlarının büyük bir kısmı depremi sevinçle karşılamışlar. Nihayet hani Tanrı'nın varlığının ispatına en açık delil olarak yorumlamışlar. Yani bu kadar dünyevi nimetlere dalan, Tanrı'yı unutan bir kent mutlaka cezalandırılırdı demişler. Ama tabii o zaman dünyanın en sefih kenti, Avrupa'nın da en sefih kenti Lisbon değildi. Yani Paris vardı, Londra vardı, başka yerler de vardı. Neyse, ancak burada önemli bir nokta var. Bu belediye başkanının söylediğini orada söylenenlerle birebir özdeşleştirmek mümkün değil. Tam da biz tartışacağımız noktaya doğru ilerliyoruz. O da insanın hırsı dediğimiz şey, Tanrı'nın bize ceza vermesinin sebebidir açıklamasını ben şöyle yorumlamayı tercih ederim. Bu kötülükler aslında mevcut sistemin, yani kâr hırsının, azami kâr hırsının, yarattığı sonuçlardır da diyebiliriz. Ancak yanlış anlama olmasın diye bir arada bir düzeltmeye de ihtiyaç var. Depremi kapitalizm yaratmıyor şüphesiz. Yani deprem daha önce de vardı. kapitalizmden önce de vardı. İşte bu jeologların uzun uzun anlatacakları, anlattıkları da bir konu. Sonra da olacaktır. Sonra da olacak. Ancak bu kadar büyük kayıp acaba sadece yer hareketleriyle mi açıklanır ya da Tanrı'nın cezası, cezalandırmasıyla mı açıklanır? Hayır, işte şimdi gördüğümüz mesele depremlerde bu kadar büyük kaybın olması. Öncelikle tabii modern çağın teknolojileri henüz ortada yokken daha çok işte inşaat politikalarıyla, şehirleşme politikalarıyla ilgili olarak görülür. Doğrudur da bu. Yani eğer evler hani hemen yıkılıyorsa, altlarında insanlar kalıyorsa, kurtarma çalışmaları yapılamıyorsa, bu demektir ki şehirleşme politikaları bunda büyük bir rol oynuyor. İstanbul bunun en çarpıcı örneği şüphesiz. Yani İstanbul'da ölümlerin en önemli nedeni bu kontrol, yani şehir rantı, kent rantı dediğimiz olaydır. Yani her toprak parçasını en yüksek kâra dönüştürecek planlarla inşaatları yapmak, evleri üst üste yığmak, altyapıyı ihmal etmek ve herkesin rüşvetle, işte başka tür oyunlarla bunların üstünü örtmesi. Yani bu önemli bir şey. Fakat burada Japonya'daki depremde çok çok daha ürkütücü bir ihtimal de var. Sabahtan beri konuşuyorsunuz. Ben de bir kısmını izleyebildim. Nükleer tehlike, nükleer felaket tehlikesi. Evet. Şimdi burada artık kötülüğün ne olduğunu çok daha rahat konuşabiliriz. Daha doğrusu teşhis edebiliriz kötülüğün kaynağını da. Nükleer tehlikenin öyle sürpriz bir şey olmadığını da biliyoruz. Bu konuda on yıllardır çaba harcayan, tehlikeye dikkat çekmeye çalışan, enerjinin kullanımı, üretimi ve kullanımı konusunda alternatifler üreten bu kadar çok çaba var ortada. Çok çaba var ortada ve bunları görmezden gelen bir sistem var öte yanda. Bu sistem daha çok enerji, daha çok üretim, ama bu üretim insanların refahını eşit bir şekilde arttırmak için değil tabii. Evet, daha çok kar için yapılan. Karı, evet, azamileştirmek ve en kısa zamanda azamiye çıkarabilmek için yapılan bir şey tabii. Sonuçta bu nükleer enerji için yapılan yatırımların, kurulan tesislerin güvenli olduğu falan da telkin ediliyor sürekli olarak. Oysa daha işte yaşı bizim yaşımıza yakın olanların bizzat yaşayıp gördüğü Çernobil olayı var. Ondan sonra da pek çok bilim insanı nükleer enerjide garantinin bir sınırı olduğunu, güvenliğin bir sınırı olduğunu, o sınırın ötesinde bir güvenlik oluşturmanın da imkansız olduğunu hatırlatıp duruyorlar. Bu konuda mesela Türkiye'de işte Ömer abinin, yani senin işte çalışmaların, başkalarının çalışmaları, ama buna rağmen bunlar dikkate alınmıyorsa artık burada salt doğal bir kötülüğün bulunduğunu söylemek mümkün değil. Değil, evet. Artık burada ahlaki bir sorun var, ahlaki bir kötülük var ki yine deminki yayınınızda Başbakan'ın sözünü aktarırken böyle bir değerlendirme yaptığını duydum. Evet. Tamamen katılıyorum. Bu kadar hani bu kadar gözünü kapatabilmesi ve karartabilmesi anlaşılır bir şey değil. Evet, bence de bir yani gerçeklikle de bir kopuş sezdim ki o da ürkütücü geliyor bana doğrusu. Yani... Doğrusu bana da ürkütücü geliyor. Bence gerçeklikle bir kopuş değil, biraz şeyi yok sayma. Yani toplumu, insanlığı yok sayma gibi bir sinizm gördüm ben. Evet. Yani gerçeklikte, tabii gerçeklikte kopuş da bir tür sinizm yaratır ama onun ötesinde bir sinizm gördüm. Evet, yani çok nefesimizin kesildiği anlardan biriydi Başbakan'ın konuşması. Gerçekten benim için de öyleydi. Bir de tabii yalan endüstrisi büyük bir hızla çalışıyor. Hani biraz önce yine hep atıf yapıyorum biraz önceki konuşmanıza, çünkü bu konuşmanın, bu sohbetin temelini orada zaten attınız bilgilerle, haberlerle. Yalan endüstrisi işte radyasyon oranı düşmeye başlamış ya da efendim tehlike sanıldığı kadar büyük değilmiş. Bu kitabı okurken bir yerin altını çizdim demin, tekrar okurken, tekrar bakarken. Susan Nyman'ın mı? Evet, Nyman'ın. O da şu, tabii hani Lisbon alt üst olmuş. Çok kötü durumda. O zamanın çok işte tartışmalı bir başbakanı var, Pombal adında. Bir de kral var tabii. Kral işte genç bir adam ve depremden sonra başbakana, Pombal'a soruyor. Ne yapacaksın şimdi? Pombal da çok açık ve basit bir cevap veriyor. Ölüleri gömün, yaşayanları besleyin. Şimdi sadece onunla kalmıyor ama. Şimdi bir salgın hastalık planlamasını önlemek için cesetlerin ortadan kaldırılmasını örgütlüyor. Açlığı önlemek için tahıl stoklarına el koyuyor. Bunların hepsi gayet iyi. Milis güçlere şehirdeki yağmayı önleme ve dışarıdan gelecek korsan saldırılara karşı durma emri veriyor. Fakat çok benim hani altını özellikle kalın kalın çizdiğim 2-3 satır var o zamanlar okuduğumda da. Pombal'ın çabaları öylesine başarılıydı ki diye başlıyor. Haftalık gazetelerin bir sayı bile atlamadan basılmasını temin edebildi. Malumatın çok önemli olduğunu biliyordu. Eğer söylentiler ve spekülasyonlar yayılırsa halk kentin normal yaşama dönmesi için gerekli önlemlerin alınmasına direnecekti. Pombal depremin doğalcı açıklamalarını destekledi. Bunların normal olaylar olduğunu söyledi. Dünyada bu tür olayların meydana gelebileceğini, fakat önemli olan bu felaketlerden sonra normal yaşama dönüş için gerekli tedbirlerin alınması olduğunu da vurgulamış. Şimdi çok benziyor değil mi? Yani 255 yıl önce işte yine benzer bir tepki verilmiş. Yani insanların paniklemesini engelleyin, bir işte karamsarlık, bir bedbinlik ortaya çıkmasın falan diye açıklıyorlar. Çok iyi niyetli bir davranış içindeymişler gibi. Hani bu felaketin boyutlarını saklama ya da küçültme, az gösterme çabalarını böyle açıklıyorlar. Oysa bunun daha önemli bir nedeni olduğunu herhalde çok akıllı olmadan da kestirebiliriz. Çok keskin bir zeka olmadan da başka bir neden yattığını bunun arkasında söyleyebiliriz. O da insanların başkaldırısıdır. Yani bütün bunları sadece doğaya ve sadece Tanrı'ya atfetmekle yetinmeyen, burada sorumluluğu ve sorumluları tartışan, sorgulayan ve hesap sormak çok önemli bir nokta. Ve belki de işte bilmiyorum, bu korkunç felaketin içinden ben hala yani Japonya'daki felaketin daha da büyüyeceğini de sanıyorum. Bunun içinden belki de Japon halkının bir süre sonra da artık bu direnişine, yeni bir direniş boyutuna geçebileceğini de umuyorum ben doğrusu. Sadece Japon halkıyla sınırlı da değil, olmamalı şüphesiz. Çünkü yani bu depremin etkileri özellikle bu nükleer sızıntıyla birlikte Japonya'yı ilgilendirmiyor ayrıca. Yani Türkiye gibi ülkelerde şimdi ben başbakanın dünkü açıklamasından sonra naifçe infial bekliyor olabilirdim. İşte daha genç bir yaşta olsaydım. Ama artık tecrübemiz hani biraz daha bizi kaşarladı mı bilemiyorum da. Ama normal şartlarda biraz basın takip eden, biraz işte aklını zorlayan her insan nükleer enerjinin bu olayda iyice açığa çıkan büyük tehlikelerini sezebilir, görebilir. Ve böyle bir açıklama karşısında da gerçekten infial duymak gerekiyor. Yani Türkiye fay hatları üzerinde ciddi deprem kuşağında bulunan bir ülke ve böyle bir hani enerji yatırımı, nükleer enerji yatırımı ile bu özellik birleştiğinde benzer bir felaketin Türkiye'de yaşanması ihtimali bayağı yükseliyor. Şimdi başbakan buna rağmen hayır efendim her modern teknolojide risk vardır. Bunu bu kadar abartmayın. Biz bu projeden vazgeçmeyeceğiz diyebiliyor. Ve o korkunç aygaz tüpü. Evet, aygaz tüpü. Yani bu olabilecek bir şey değil. Yani ben bunu başbakanın gerçekten nasıl söylediğine akıl sır erdiremiyorum. İnsanların aklıyla, zekasıyla bu kadar alay etmek, insan aklını, zekasını, insanın görme ve hissetme yetilerini bu kadar aşağılayan bir açıklamayı dehşetle dinliyorum ben de gerçekten. Evet. Tabii depremle kötülük arasında belki hemen süre azalıyor. Bizim sohbetler böyle, bazen ben de kaptırıyorum kendimi. Fark etmiyorum ne kadar hızlı gittiğimizi. Eğer soracağınız bir şey varsa, araya gireceğiniz bir şey varsa... Büyük bir keyifle sürdürüyor. Hayır, ben de araya şeyi söyleyeceğim. Tabii bu kötülük düşüncesiyle deprem arasındaki bağlantı, bu yazıda da bir cümlelik bir tanımda aktarmaya çalıştığım bir başka noktayı da dikkatlere sunuyor. Yani deprem altımızdaki zeminin kaymasıdır. Bu fiziksel olarak böyledir. Fakat en büyük kötülüğün kendimize, içinde yön bulmak zorunda olduğumuz dünyaya olan güvenimizin sarsılması olduğunu söylüyor ayrıca bir yerlerde Neyman. Yani hani zaten zor yön bulabiliyoruz bu dünyada ve yön bulmak için de çok emek sarf ediyoruz, çok uğraşıyoruz bu dünyada kendimize bir yön bulmak için. Ve birden bu dünyaya olan güvenimizi sarsan olaylar ortaya çıkıyor. İşte bu bizi gerçekten hani ayaklarımızın yere basamaz hale gelmesine neden götürüyor. Ona neden olabiliyor. Şimdi bu tehditlerle ilgili olarak da aynı şeyi söyleyebilirim. Yani özellikle hani bir Kürt örgütünden hayatını Kürtçe üzerine kurmuş, bütün varoluşunu Kürtçe ile yoğurmuş insanlar açısından tam da zeminin ayaklarının altından kayması ya da o sürekli sallantılı hale gelmesi gibi bir durum yaratıyor. Şimdi düşünün Muhsin'i. Muhsin hayatını sadece kazanmak anlamında değil, varoluşunu bunun üzerine kurmuş bir insan. Ben Türkçesine de hayranım Muhsin'in. Fakat Kürtçeden Türkçe'ye çevirilerine bayılıyorum gerçekten. Şimdi böyle bir insanın bir Kürt örgütünden hain damgasını yemesi, herhangi bir örgüt de değil. Yani silahlı elemanları var, suikast yapma gücü var. Ölümün hani soğuk gölgesini sürekli hissettirecek bir geçmişi var, bir sicili var. Şimdi böyle bir insanın karşılaştığı kötülük, bireysel bir dünyada bu kötülük şeyle kıyaslanabilir işte. Daha geniş bir zeminde depremle kıyaslanabilir. Hem de şiddetli bir depremle. Aynı şey Şivan için de, Rojin için de geçerli. Rojin bu aralar pek hani gündeme gelmedi ama çok iyi biliyorum. Benim çok yakın arkadaşım, biliyorsunuzdur. Yani yıllardır TRT Şeşit'te program yapmaya başladığından bu yana bütün konserlerine, hatta türkü barlarda sahneye çıkmasına bile engel oldular. Yani bir şekilde sabote ettiler. Ve bir tür sivil ölüm, bir sanatçı için sivil ölüm yarattılar. Mesela bana açıkça söylediği şuydu: uzun süredir işte bizim oralarda, yani Kürt illerinde bir düğüne bile davet edilmiyorum. Çünkü korkuyor oradaki insanlar diyor. Ve ben gittiğimde olaylar çıkıyor diyorlar. Şimdi gerçekten çok ağır bir ceza, ama niye? Nasıl, hangi hakla? Ne yaptı da böyle bir şey ceza veriyorsunuz, ya da bu böyle bir cezayı verme yetkisini kimden alıyorsunuz? Bunları çok açık sormak ve adına kötülük demek gerekiyor. Bu nedenle kötülük başlığını seçtim. Kötülük üzerinden anlatmaya çalıştım. Evet, şüphesiz Orhan Miroğlu ve Orhan Miroğlu, Mehmet Metinleri özel olarak, hani elbette andım adlarını. Özel olarak katmayışımın başka bir nedeni, hani kötülük kavramı üzerine yoğunlaşmaktan, o da kötülük. Fakat tam anlamıyla mesela Şivan için, mesela Rojin için ve Muhsin için hayatının tamamını Kürtçe üzerine kurmak söz konusu. Yani bir özellik olarak söylüyorum. Yoksa şüphesiz Miroğlu için de, Metiner için de benzer bir sarsıntı farklı şekillerde yaşanıyordur. Yaşanıyor, şüphem yok. Ama mesela hani Orhan Miroğlu da, Mehmet Metiner de hayatlarını sadece Kürtçe üzerine kurmuş değiller. Yani sanat, hani Kürtçe söyleyen sanatçı Şivan Perver. Kürtçe yoksa Şivan yoktur neredeyse. Öyle diyebilirsiniz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Evet, tabii tabii. Derdimi. Şimdi Şivan için şunu söylemek zorundayım. Bugün 16 Şubat. Bugün 16 Mart Halepçe'nin yıl dönümü. Halepçe'nin dünyada tanınmasını sağlayan, Halepçe'nin ne olduğunu dinleyicilerimiz herhalde biliyorlardır. Yani Saddam'ın Kürtlere kimyasal silahlarla saldırdığı ve korkunç bir katliam yaptığı, bir kıyım yaptığı olaydır Halepçe. Evet, bir 5 bin kişinin yaklaşık öldüğü, 10 bin kişinin de hastalandı, sakat kaldı. Ve on binlerce kişinin de mülteci durumuna düştü, kaçtı. Evet, 1988 Halepçe. Evet, Halepçe. İşte bu Halepçe'yi dünya nereden tanıdı? Daha doğrusu nerede insanlığın hafızasına kazındı? Eğer arşivinizde varsa, bittikten sonra konuşmamızı rica etsem, Halepçe'den hiç olmazsa bir kısa bölüm, Şivan'ın o Halepçe, o inanılmaz ağıtını dinlemek lazım. Şimdi böyle bir insana hain demek, hain damgasını bu kadar kolay yapıştırmak, yani bu reva mıdır ya? Olur mu böyle bir şey? Evet. Bir nokta kişisel tarihim açısından eklememe izin verin, eğer süreyi zorlamıyorsak programın akışını. Şimdi ben ana dili Arapça olan biriyim, biliyorsunuzdur. Ama Kürtçe de bilirim ve hiç abartısız, hani basında Şivan'la ilgili bu tartışmalar yapılırken sık duyduğunuz bir söz var ya, Kürtçeyi pek çok insana, Şivan Kürtlere de Şivan sevdirdi derler ya. Evet. Benim Kürtçeyi sevmemde ve daha çok öğrenme isteği edinmemde tartışmasız birinci sırada Şivan belirleyici olmuştur, rol oynamıştır. Yani ben işte ilkokul, ortaokul yıllarında Mardin'deyken, sonrasında lisedeyken, özellikle ortaokulda ve lisede Şivan'ın sesinden, o inanılmaz sesinden o Kürtçe türküleri dinledikçe, benim hani yabancı dil öğretiminde kullanılan çağdaş yöntemler, cümle öğretmekle dil öğretmek yöntemi var ya, ben onu Şivan'ın şarkılarından edindim. Pek çok kalıbım, dili ilerletmemi sağlayan pek çok kalıp, Kürtçe kalıp, Şivan'ın türkülerinden gelmiştir benim dilime. Şimdi biraz artık insaf gerekiyor. Bu böyle bir insan sizinle uyuşmadı diye ona hain damgasını vururken. İşte bu kötülüktür. Yani bu Şivan'ın bütün hikayesini, Şivan'la hikayesi kesişen pek çok insanı dünyaya güvenilmez hale getirmektir. Sadece korku, sadece ölüm endişesi değil. Yani güven duygusunu yitirmektir. Dünyayla ilişkisinde bu zemin kaymasını yaşamaktır. Evet. O duygu depremini yaşamaktır. Evet. O nedenle hani biri nerede, diğeri nerede diye soranlar çıkabilir depremden. Hani bir insanların tehdit edilmesine gelen bir çizgi üzerinde kötülük kelimesini merkeze alarak bir açıklama yapmaya çalışmak, bir yazı yazmaya çalışmak nasıl bir iştir diye sorulursa, Gazeteye hepsini yazmak mümkün olmuyor. Sınırlı bir yer var. Hiç olmazsa bu vesileyle de açıklamış olduğum bir parça. Epey bir eksende olduğu ortaya çıkıyor. Çok teşekkürler. Burada bitiriyoruz ama bu konuyu önümüzdeki hafta da sen buraya geldiğin zaman bizim dinleyici destek projesi özel yayınında da bu sefer dayanışma, iyilik ve dayanışma üzerinden sürdürmeyi de umut ediyoruz. Çok hoş bir... Bir tek istersen işaret verelim. Bu hani kötülük kelimesi, bazı kelimeler günlük dilde çok sık kullandığımız fakat doğal olarak üzerinde çok fazla düşünmediğimiz kelimeler oluyor. Ben dayanışma kelimesi için de aynı şeyi çok hissettim. Pek çok insan da hissetmiştir tabii de. Ve bunun yine kötülük kavramına benzer bir düşünce tarihi serüvenini konu alan çok değerli bir kitap almıştım bu yaz Almanya'dayken, geçen yaz Almanya'dayken. Dayanışma kelimesinin felsefe tarihindeki serüveni üzerine. Seninle dün telefonda konuşurken kötülüğü işleyelim dedik ya, birden hani bu destek kampanyası açısından hangisi uygun düşer, hangi konu uygun düşer sorusuna hemen dayanışma diye cevap verdim. İlham kaynağım oydu. Evet, süper olur. Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben Mithat, teşekkür ederim. İyi güzel bir gün olur inşallah. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.